موسیقی ایرانی این ساعت مرزیه ترانه بیادان گذشته را در دستگاه بیات اصفهان می‌خواند. سازنده آهنگ و رهبر ارکستر حبیب الله بدیعی، شعر از معینی کرمانشاهی، غزل از حافظ. Thank you. به رغم مدعیانی به رغم مدعیانی که من عشق کنم جمال چهره تو جمال چهره تو حجت موجه ما برنامه موسیقی ایرانی.